بيا غاليين دا شازل ميانو جنكي جيرا ورا حسار دا بيا بجون بريجون محشرا ولها الخواب وري قزار دا بيا غاليين دا شازل ميانو بيا غاليين دا شازل ميانو جنكي جيرا ورا حسار دا بيا بجون بريجون محشرا ولها الخواب وري بيا غاليين دا شازل ميانو بيا غاليين دا شازل ميانو جنكي جيرا ورا حسار دا بيا بجون بريجون محشرا ولها الخواب وري قزار دا بيا غاليين دا شازل ميانو بيا بدينا وطن ننده بيا دستينو تروش رنده بيا بزالو دا دخمن دا في داي غازيانو جنگ ده بيا دا غرب بلند غرو بيا دا غرب بلند غرو لهر خواجه راتن ده بيا لتيكي رايستلي هر یو تر مردا بیا غلین د شازل میانو بیا غلین د شازل میانو جنکی گیر او راه ساردا بیا پژون پر جون محشر او لهر خوا غوری گزاردا بیا غلین د شازل میانو بیا بازان رانی ولی تپو سار کاری پنجو کی بیا دی خخت اجل غشی دا اغیار و پسینو کی ورستر بلی مرگ جوبلا ورستر بلی مرگ جوبلا لازیاتی گی پحملو کی بیا دا هر یو فدائی غازی نظر کی اونو احکار دا بيا غاليين دا شازل ميانو بيا غاليين دا شازل ميانو جنكي جيرا ورا حسار دا بيا بجون بريجون محشرا ولها الخواب وري قزار دا بيا غاليين دا شازل ميانو دا سهر زايلان دا غرشي دا غازي وارون وحكارشي کاری دوی لکا شغال بند چکلی کی سهار شی حیران گوری او خواب الخوا حیران گوری او خواب الخوا تری خطا دا تیختیلار شی چی حق پک پاتی چوکڑی هر طرف مرتا انگار دا بیا غلین دا شازل میانو بیا غلین دا شازل میانو جنکی گیر او راہ سار دا بیا پجون پری جو محشر او لہر خواب و ری گزار دا بیا غلین دا شازل میانو غلیم خاتا مالا رلا خپل تخنیخ ٹکنالو جیتا غلیم خاتا مالا رلا خپل تخنیخ ٹکنالو جیتا هیتی خیال دا شکس نو چرا کلوزم سیالیتا نن دنیا گوتا پغاک دا نن دنیا گوتا پغاک دا دغازیان و قربان ایتا سپر زواکی کرلو سفر دا پیغور پو پیٹو بار دا بیا غلین دا شازل میانو بیا غلین دا شازل میانو جنکی گیر او را حسار دا بیا پجون پری جون محشر او لحر خواب و ری گزار دا بیا غلین دا شازل میانو هو په غو په خود شماري افغانان دا اسمان ستوري چې پلیت قدم دی دلتا یا په بد نظر را ګوري عبد الله حال بيب الوي عبد الله حال بيب الوي تندرونا بمبريوري ها انجام نندل تهمد سني بي وحشي خامار دا بغلين دا شاز الميانو عبد الله حال بيب الوي لعنتنا بمبريوري ها انجام نندل تهمد سني بي وحشي خامار دا بغلين دا شاز الميانو بيا غلين دا شاز الميانو جنكي جيرا وراح يسار دا بيا بجوان بريجو محشرا ولها الخواب وريق وزار دا بيا غلين دا شاز الميانو بيا غلين دا شاز الميانو جنكي جيرا وراح يسار دا بيا بجوان بريجو محشرا ولها الخواب وريق وزار دا بيا غلين دا شاز الميانو.